کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان جس پر ہے ظلم و جور کی جس پر ہے ظلم و جور کی ہر انتہا تمام کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان شام جس کو قلب پریشان کہا گیا وہ شام جس کو شام غریباں کہا گیا وہ شام ہے حسین کی وہ شام ہے حسین کی بے کس بہن کے نام کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ شام جس کے رخ سے ٹپکتی تھی بے بسی وہ شام جس میں آلے نبی بے ردا ہوئی وہ شام جس پہ روتے وہ شام جس پہ روتے رہے عمر بھر ایمان کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان شام جس میں لٹتا رہا گھر حسین کا کنبہ تڑپ رہا تھا شہ مشرقین کا ظلم و ستم کی آگ میں ظلم و ستم کی آگ میں جلتے رہے خیام کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ شام جو کیا لے محمد کے واسطے ہو لے ہوئے تھے سارے مصیبت کے راستے جس کو دیا نصیب نے جس کو دیا نصیب نے رونے کا صرف کام کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان شام جس میں کتنے مقدر بگڑ گئے بھائی بہن سے ماں سے بچے بچھڑ گئے دیتی تھی زندگی بھی دیتی تھی زندگی بھی جہاں موت کا پیام کربلا کی شان وہ کربلا کی شان ہے وہ کربلا کی شان وہ شام جس میں آدمی حیوان بن گیا آلِ نبی کے بغض میں شیطان بن گیا، وہ ظلم بھی کیے کی جو ہے فطرتاً حرام۔ شام جس پہ ایک قیامت گزر گئی، لمحوں میں کتنی صدیوں کی آفت گزر گئی، وہ شام جس میں ظلم و ستم ہو گیا تھا۔ شام جس میں لٹ گیا کنبا رسول کا، لمحوں میں خاک ہو گیا گلشن بتول کا، جس میں کوئی کسی کو بھی کرتا نہیں سلام۔ شام جس میں ٹھوکریں کھاتی تھی بیبیاں، غربات پہ اپنی روتی تھی زہرا کی بیٹیاں، جس کے نصیب میں ہیں فقط آنسوؤں کے جام۔ کربلا کی شان ترسے میں ہر یتیم کو ملتی تھی گھڑکیاں، باندھی گئی تھی بازوے زینب میں رسیاں، جس میں ہوا نہ آلے محمد کا احترام۔ شولوں کی زد پر مکان تھے، مہمان کربلا کے عجب میزبان تھے، کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام۔ عرفان خون دل سے یہ نوحہ لکھا گیا، اس شام کے نصیب میں رونا لکھا گیا، دن بھر جو دیکھتی رہی پیاسوں کا قتل عام۔ کربلا کی شان ہے وہ کربلا